sabates foradades, la roba plena de pols y a la boca una tremulosa siempre porta un can. Es altre que el seu país y el vi que mulle esa gola no es altre que el seu vi. No era extraña en Capraco, ya era bien el trubado, cantat per a princeses en lluents i grans palaus, i ha saltat murs, ha obert portes tancades amb doble clau. Quan tenia la veu clara com la pell dels seus amors, quan a la nit el tapaven llençols blancs brodats amb flors, no era estrany en cap racó, ja era vell el trobador. I avui ha canviat el coves i ara que ha perdut les claus, ni una barra vaca de toves li sembla tot un palau, on la seva cançó s'alça per un plat i un got de vi. Pastores i taverneres són les seves flors de nit, no era estrany en cap racó, ya era bel el trubado, y demà quan el sol surti ya de seguir el seu camí, y arribaran un altre poble y plena de pols y a la boca tremulosa s'endura el seu cant ben dolç. No és...